शाख से टूट के कब फूल खिला करता है, जिसको लूटा हो बहारों ने अपने हाथों से, वो बाग फिर क्या खिजाओं का गिला करता है। मेरी किस्मत ने मेरे साथ शरारत की है, जो भी तूने किया बस मुझ पे इनायत की है। यकीन कैसे करूं तूने मोहब्बत की है, इसे उल्फत कहूं तौहीन ये उल्फत की है। इसे उल्फत कहो तौहीन ये उल्फत की है। मेरा यकीन करो मैंने मोहब्बत की है। इसे उल्फत कहो तौहीन ये उल्फत की है।